αλλά οι Έλληνες θα πεινάσουμε. Το κατα... Θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Έσχος! Έσχος που θα πεινάσουμε. Ο Βελόπουλος λέει και το έσχος. Και το θα πεινάσουμε σε δύο-τρεις έτσι εκδοχές. Θέλει να προειδοποιήσει, να σώσει τον ελληνισμό, να κάνει ό,τι μπορεί κι αυτός από το δικό του μετερίζει. Είναι ο μόνος από τους πολιτικούς που πραγματικά σώζει ή πασχίζει να σώσει το λαό, γιατί παίζει με τα θέματα υγείας του λαού. Και ο Μητσοτάκης παίζει με αυτά τα θέματα και μας έχει σώσει, δεν το συζητάμε. Αλλά από τους μη κυβερνητικούς, ο Βελόπουλος είναι αυτός που πραγματικά σώζει με τις παρεμβάσεις του, με τα προϊόντα του. Το κάνει καιρό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμόσαστε όλοι, από το Τελοπόν τον μάθαμε. Βέβαια, είχαν προηγηθεί και επιστολές του Ιησού που και αυτές σώζουν με κάποιο τρόπο. Αλλά το Τελοπόν, το Βυζαντινόν, τον κράξαν εκεί στο Βυζαντινόν. Υπάρχει όμως το απορροφητικόν, νομίζω, το οποίο είναι πολύ δραστικό. Ξεκινάμε με τέτοια θέματα, επειδή έρονται σιγά-σιγά τα μέτρα και επειδή θα αρχίσουμε ένας να είμαστε πάνω στον άλλον πάλι, σαν τις σαρδέλες. Η λύση είναι τα φάρμακα του Βελόπουλου για να σωθούμε. Η κυρατασούλα λοιπόν είναι μια έξω καρδιά γυναίκα. Τι βλέπετε, μιλάμε για 20-30 κιλά. Όποτε με βλέπει, λέει παιδί μου, λέει 140 κιλά ήταν η γυναίκα. 130 και κάτι βασίλειο. Φεύγουν από πάνω σου, παιδιά, δοκιμάστε το. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ. Είναι εξαιρετική. Δηλαδή έχει την ιδιότητα η απορροφητικό να τρώει το λίπος. Δείτε την κυρία εδώ. Αυτή το δοκίμασε. Δείτε πως έγινε δεξιά. Οι κύριοι με την μπάκα που έχουν εδώ μπροστά, 3, 4 κιλά, 5 κιλά, να φύγουν από εδώ. Δείτε τον κύριο. 5-6 νούμερα άλλαξε παντελόν αυτός. 5-6 νούμερα άλλαξε παντελόν αυτός. Είναι η απορροφητικόν. Η κρέμα την έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εμείς εδώ. Είναι η κρέμα Pacman. Γιατί τρώει το λίπος. Αυτή η κρέμα λέει έχει αδυναμία να τρώει το λίπος. Αυτή η κρέμα η απορροφητικόν που έχει σωτήρια αποτελέσματα, η κυρατασούλα ήταν ένα παράδειγμα, είναι παλιά, κάνα δύο μήνες. Η καινούργια κρέμα που έχει έρθει φέρει τον τίτλο αυτοκρατορικών. Η αυτοκρατορικών, φίλες και φίλοι, για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Ξέρετε, η αρθρίτιδα χεριών ή το πρόβλημα στα χέρια είναι... Το βλέπετε με τα μάτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι την κυρία η οποία επί τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσε, λέει, να πιάσει το κουτάλι και το πιπέρι. Το πιρούνι. Μέσα έχω το διάστημα μερικών μηνών, μπορεί πλέον και αυτοεξυπηρετείται. Αυτοκρατορικό, δείτε εδώ την εικόνα. 5-6 νούμερα άλλαξε παντελόν αυτός. Δείτε εδώ την εικόνα, αριστερά και δεξιά πως είναι. Δεν χρειάζεται σχολιάσει τίποτα. Το βλέπετε. Το βλέπετε ότι λαμβάνεστε, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Σίγουρα για τους πελάτες του Βελόπουλου δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Μην πω και για τους ψηφοφόρους, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Το αυτοκρατορικόν ήρθε για να μείνει. Είναι νέο φάρμακο, το οποίο γιατρεύει και αυτό διάφορα. Ό,τι δεν γιατρεύουν τα άλλα, γιατί η εταιρεία που τα φτιάχνει, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, φτιάχνει διάφορα. Τελειώνουν όλα σε όν οι καταλήξεις. Και το Βυζαντινόν, το αυτοκρατορικόν, το απορροφητικόν, το τελοπόν, σαν το τελοπόν όνομα δεν έχει βρεθεί ακόμη, αλλά το αυτοκρατορικόν είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω πώς τους ήρθε η ιδέα. Το κρατάμε γιατί είναι χρήσιμο στις μέρες που ζούμε, τις μέρες που περνάμε, να υπάρχουν φάρμακα στην αγορά για να σωθεί όσο γίνεται ο κόσμος. Η εικόνα που μας έχει χαράξει το Σαββατοκύριακο που πέρασε είναι η πρωτοψάλτη πάνω στο φορτηγό, πάνω στην ταλίκα, να περιφέρεται στους δρόμους της Αθήνας, να έχεις τον κορονοϊό και να έχεις και μια ταλίκα να περιφέρεται με την πρωτοψάλτη πάνω να τραγουδάει τα λαϊκά. Τα λαϊκά τραγουδούσε παντού. Και όταν ξεκίνησε, από τα πλάνα που είδαμε, ήταν μια μεγάλη ιδέα του Δημάρχου Αθηναίων, του Κώστα Μπακογιάννη, από τον Γκάζι, αυτό τραγουδούσε, και όταν πέρασε έξω από το Μαξίμου, πάλι τα λαϊκά που βγήκανε μιλιούνια μέσα από το Μαξίμου, έχισαν όλο το γάλα που είχε μαζευτεί στην Καρδάρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πολύ ευτυχισμένοι όλοι αυτοί. Έχουν γίνει θέματα πολλά, παρενεύει ο Κραουνάκης, δεν θέλει να ακούγεται στα λιμέρια του Μητσοτάκη, λέει το τραγούδι του, έκανε δηλώσεις πρωτοψάλτη από ένα χαζό μάλλον θέμα και μια εικόνα γελία, έχει προκύψει πολιτικό θέμα, όπως γίνεται πάντα σε αυτόν τον τόπο. Θα συνδεθούμε τώρα με το κέντρο της Αθήνας, γιατί ζήλεψε πάρα πολύ την άλκηστη πρωτοψάλτη και όλη αυτή την πολύ ωραία ιδέα. Έχει ανέβει πάνω σε νταλίκα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχει Ελλάδα του χάους, υπάρχει Ελλάδα της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει όμως και Ελλάδα που αντιστέκεται. Όπλο μας για να φύγουμε την παρακμή και την μιζέρια, η γνώση. Και μόνο για αυτό που το πάρει όλο το έργο αυτό, και μόνο για το να διαβάσω, άντε βρείτε από αλλού. Σηκωθείτε από όπου κι αν είστε και πάρτε τις αλυσμόνες της πατρίδας, ακούστε. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ, φορτώστε, προλάβατε, προλάβατε, φορτώστε, πάρτε τα. Ρε καλή ακριβή. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Τα λιγουράμαστε. Στα μούτρα σου ρε μου. Πάρτε τα όσα προλαβαίνετε. Δεν είχαμε καλό τέλος. Με την πρωτοψάλτη πήγαν όλα τόσο καλά, πραγματικά τόσο καλά. Με τον Άδων είχαμε το τροχαίο, είναι και ο άλλος που συνέχεια φωνάζει να κάνει άκρη, γιατί όπου δυστύχημα υπάρχει αυτός ο τύπος που κυνηγάει τον άλλον τον ποδηλάτη. Η κυρία Αρβελέρ υπάρχει στα πολιτικά πράγματα, στα πολιτιστικά πράγματα, στα πνευματικά πράγματα και αυτής της χώρας και άλλων χωρών και κάνει δηλώσεις. Έτσι λοιπόν μίλησε στο Σταύρο Θεοδωράκη. Έκανε εκπομπές τώρα πια, στα podcast όπως λέμε, και εκεί η κυρία Αρβελέρ διατύπωσε μια άποψη, παρατήρηση, τοποθέτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας και σωτήρα όλων ημών, όπως λέει και ο Μπαλούρδος, με την οποία είμαι σίγουρος θα συμφωνήσουμε όλοι. Δεν μπορούσαμε ίσως να βρούμε καλύτερο ηγέτη. Αυτή τη στιγμή για μένα ο Μητσοτάκης είναι δρόμο για την Ελλάδα. Λοιπόν έλα, στη μηχανή ανέβα, πάμε στη Ζιμπάμπουα με μια ρόδα. Αν είσαι σπίτι μαλάκα, τότε ετοιμάσου για Ζιμπάμπουα. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει, μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι μαλάκα, τότε ετοιμάσου για Ζιμπάμπουα. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει, μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Για μένα ο Μητσοτάκης είναι δρόμο για την Ελλάδα. Ποιος δεν το πιστεύει, αυτό είναι η κυρία Γλυκατζή Αρβελέρ, που λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι δώρο για την Ελλάδα και για όλους τους Έλληνες, θα πω εγώ, για τον καθένα χωριστά και για όλους μαζί. Ένα δώρο είναι. Ευχαριστούμε αυτό που μας το έστειλε. Ο λαός βοήθησε βέβαια. Και ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε. Να ευχαριστήσουμε και τον Τσίπρα, γιατί εξαιτίας του Τσίπρα έχουμε το δώρο αυτό το αναπάντεχο και τεράστιο στην Ελλάδα. Το διατύπωσε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μπει στην πρωτοψάλτη το τραγούδι που το ακούσαμε. Αλλιώς τώρα το ακούμε με τους ελληνικούς στίχους, η Χαβάη και αυτός ο Θωμάς, ο περίφημος, ο οποίος έχει μείνει σπίτι ενώ είχαν βγει όλοι έξω στο Μαξίμου και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Να μετρήσουμε σε 15 μέρες τα κρούσματα από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ήταν δημοσιογράφοι, πολιτική, γραφείο πρωθυπουργού, ο ίδιος ο πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι. Και ενώ λοιπόν αυτά συνέβησαν Σάββατο πρωί, έκανε το γύρο η πρωτοψάλτη με την καρότσα, ο Χαρδαλιάς το απόγευμα της ίδιας μέρας κουνούσε το δάχτυλο σε όλους εμάς. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν απολύτως όπως ισχύουν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Και είμαι αναγκασμένος να το τονίσω, μια και το τελευταίο 24ωρο παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά στα δύο μητροπολιτικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν είπε τίποτα για όλα αυτά που συνέβησαν στην Ηρώδο Αττικού. Έχει να πει για τις άσκοπες μετακινήσεις. Τι άσκοπες? Υπάρχει το ΣΥΓΜΑ 6, το Β6, που δικαιούμαστε να περπατήσουμε έξω. Έχει μια χαρά αλιακάδα, βγαίνει ο κόσμος και περπατάει. Τώρα, αν είναι και χίλιοι σε έναν δρόμο, δεν είμαστε ένας κολλητά πάνω στον άλλον. Τηρούνται οι αποστάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση με τέτοιο καιρό να κάτσει κανείς μέσα στο σπίτι. Και όταν βλέπεις και αυτές τις εικόνες έξω από το μαξί μου, λες, μάλλον μας δουλεύουμε και είμαι ο Θωμάς τελικά, όπως χαρακτηρίζεται και όπως τον χαρακτηρίζουμε εμείς εδώ, που κάθεται μέσα στο σπίτι. Τα βλέπει αυτά και ο Μητροπολίτης Θεόκλητος Σταγών και Μετεώρων, Μητροπολίτης πάνω στα Μετέωρα, και βγαίνει από τον Άμβονα εκεί και κάνει κήρυγμα και κάνει προειδοποίηση και κάνει και ανακοινώσεις. Τις ημέρες αυτές, εχθές, προχθές, η ελληνική κυβέρνηση για να παρηγορήσει τους πολίτες, ειδικά των Αθηνών, διάλεξε να ανεβεί μία καλλιτέχνη επάνω σε μία καρότσα και σαν τσιγκάνι να γυρίζουν με ηχεία σε όλη την πόλη του κλεινού Άστεως, των Αθηνών δηλαδή, και να τραγουδούν και να χορεύουν και να ενισχύουν έτσι τον κόσμο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατέβηκε με μεγάλη ομάδα ανθρώπων συνοστισμένων μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχουν τα μέτρα της ασφαλείας, και παρακολουθούσαν αυτήν την συναυλία. Επειδή λοιπόν δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, και επειδή αυτή ήταν μια πράξη η οποία προσβάλλει όλους εμάς, όπου κάναμε την υπακοή μας για τους λόγους που αναφέραμε, κλειστήκαμε μέσα στους ναούς μας, σφραγίσαμε και τα μικρόφωνα, σφραγίσαμε και τις καμπάνες για να μην παρανομήσουμε, τότε λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το ίδιο. Άρα λοιπόν και τις πόρτες ανοίξαμε και τα μικρόφωνα ανοίξαμε και τις καμπάνες χτυπάμε. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Φόρτος εργασίας. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμός μας στο τραμ. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας. Να μαγειρέψεις το πρωί. Φάτε τα τώρα. Να πλώσεις ό,τι έχει κλειθεί. Να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις. Πριν αρθεί μετά να πάμε στη λαϊκή. Να πάρουμε κιλότα με πέντε λεφτά. Και πίτα ούτε νερό δεή για να πληρώσω. Give me a break. Αν είσαι σπίτι. Μαλάτα. Τότε ετοιμάσου για Ζιμπάμπουε. Τότε ετοιμάσου για Ζιμπάμπουε. Τότε ετοιμάσου για το οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Εγώ θα μείνω μέσα, γεια. Αν είσαι σπίτι. Μαλάτα. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Σπίτι. Και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Εδώ βλέπουμε μία σύγκρουση των καλλιτεχνών. Η πρωτοψάλτη λέει: φεύγουμε, πάμε Χαβάη, βγαίνουμε από το σπίτι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος λέει: μένουμε στο σπίτι. Μετά ενδιάμεσα ηχητικά. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Σταγών και Μετεώρων. Ωραία τα ονόματα αυτά. Ο Θεόκλητος λέει: αφού κάνατε εσείς όλο αυτό, ανεβάστε στην καρότσα την καλλιτέχνη, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Θα ανέβουν σε καρότσα. Έχουν ανέβει βέβαια κάποιοι. Στο Αίγιο, νομίζω, είχαν πάει σε έναν ντάτσουν, είχαν βάλει εκεί κάτι εικόνες και έκαναν γύρω-γύρω στην πόλη και έριχναν και αγιασμό. Και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Το είπε με τον τρόπο του. Αντάρτικο. Οι Μητροπολίτες, οι Παπάδες και πολλοί άντεξαν. Είναι η αλήθεια. Θα ανοίξουν όλα. Οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε να μετράμε. Ο Τσιόδρας δηλαδή και ο Χαρδαλιάς τα απογεύματα θα έχουν να μετράνε αρκετά, αρκετά. Τα νούμερα θα αυξηθούν έτσι όπως μας βλέπω όρεξά τους. Ανήκει η παραλία της Θεσσαλονίκης, το ακούσατε και στο δελτίο νωρίτερα. Και βγαίνει μέσα σε όλα αυτά το πρωί στο Open ο Γρηγόρης Ψαριανός. Και εκεί που μιλούσε, δεν ξέρω τι έπαθε, μάλλον δεν έχει σημασία. Κάτι έχει πάθει χρόνια τώρα. Αναφέρθηκε με έναν τρόπο παράξενο στον Πρωθυπουργό της χώρας. Όλες οι αντιπολιτεύσεις κάτι λένε βαρύ για την κυβέρνηση. Κανένας δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό μαλάκα ως τώρα. Κανένας δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό μαλάκα ως τώρα. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Αλατισμένο λιθρίνι, γαρίδες αγανάκι, σαρδελοσάντουις, περκομπουκές, μπακαλιάρος, κορδαλιά. Να ξαπλώσω με μπρούμητα, στην αμμουδιά θέλω. Μπαρμπούνι, σαβόρο. Στην παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλλωνα. Κολυμπιωρών στα ρηχά ή στα βαθιά. Και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Κάικα. Με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Δεύτερον, να αρπάξω το μικρόφωνο από μια πάντα. Και να φωνάξω. Και α! Κανένας δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό μαλάκα ως τώρα. Κάτι θα ξέρει παραπάνω ο Γρηγόρης Ψαριανός. Έτσι τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί. Ταράχθηκε ο Παυλόπουλος εκεί που να βάλω του λέει το μπιπ. Είναι και το εσουρού, αλλά είναι πολιτικός. Μπορεί να λέει τα πράγματα και εφόσον είναι μια αλήθεια αυτό, γιατί είναι μια αλήθεια. Κανείς δεν έχει πει έτσι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει βίντεο σχετικό που να ακούμε κάποιον να λέει έτσι τον Πρωθυπουργό και σωτήρα όλων ημών. Κυριάκο Μητσοτάκη, βγαίνει και ο Κυρανάκης, βουλευτής, να μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να πούνε και για τα καλά, τις καλές αποφάσεις του ηγέτη μας που μας σώζει και κανείς δεν τον έχει πει έτσι όπως τον έχει πει, όπως λέει ο Γρηγόρης Ψαριανός. Βγαίνει ο Κυρανάκης λοιπόν και θέτει, μας περιγράφει το δίλημα το οποίο αντιμετώπισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποια απάντηση ακριβώς έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι ως ελληνική κυβέρνηση καταφέραμε να είμαστε ένα από τα 5-6 καλύτερα παραδείγματα υγειονομικής διαχείρισης στον κόσμο. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε και προχθές σε μια τηλεδιάσκεψη με τους 7 αρχηγούς κρατών με τα καλύτερα αποτελέσματα στον κόσμο. Γιατί επέλεξε να σώσει ανθρώπινες ζωές και όχι να κρατήσει ανοιχτή την οικονομία. Λοιπόν, έλα. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Θαλάσσιο στρώμα. Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ. 2-3 μαγιό ακόμα. Ας σου λέω πελαγία μου πως κάνω δίαιτα. Άσε τρως, σούζι τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Μπρατσάκια και πετσέτες μωρέο χρώμα. Να φανεί γάμπα μου. Τι να φανεί, σαν μοσχαρίσει η πόδια είναι. Έλα. Θες έχω και βατράχω πέδιλα ακόμα. Με 30 δίκτυ προστασίας κρέμα για το σώμα. Έχεις στεναχώρια με παχαίνει εμένα. Ας. Τι στεναχώρια έχεις μωρί, τον άντρα στον έχεις, τα ελέη του Θεού σου φέρνει, γιατί να στεναχώριες. Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά μα. Ξέχασα το πιν. Άι στο διάλο κι εσύ. Θωμά είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώς ήρθες στην καυτή ακατάλληλη γραμμή του στριπτής. Αν τελικά θα πάμε για την Πάτρα που είναι η γενέτειρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Ναι, Θωμά είσαι μ***ας. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στην Χαβάη, πάρε και εσύ λεφτά το σπίτι. Γιατί επέλεξε να σώσει ανθρώπινες ζωές και όχι να κρατήσει ανοιχτή την οικονομία. Ο Κυρανάκης. Θα ενδιάμεσα το μαγελιό. Ο Κυρανάκης λοιπόν λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να σώσει ζωές και όχι την οικονομία. Όμως αν δεν έχουμε οικονομία δεν θα έχουμε και ζωές. Γιατί θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό από όταν τελειώσουμε με τον κορονοϊό, αν τελειώσουμε με κάποιο τρόπο, από φθινόπωρο θα έχουμε την οικονομία ως πρώτο και σοβαρό θέμα και θα λένε τότε επιλέξαμε να σας σώσουμε. Αλλά τώρα πρέπει να πληρώσετε γιατί έχετε σωθεί μεν, αλλά δεν έχουμε λεφτά δε. Είναι τα αφηγήματα των επόμενων μηνών, θα τα αντιμετωπίσουμε αν όχι και ετών. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ επελέγησαν οι ζωές. Οι ζωές επελέγησαν και όχι η οικονομία. Τέτοια θυσία έκανε ο ηγέτης και σωτήρας όλων ημών. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει αντιπολίτευση, μάλιστα και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν το θυμόσαστε, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε προχθές στη Βουλή και τους έτρεξε τα δόντια. Σήμανε για άλλη μια φορά τη λήξη της συνένεσης και μίλησε πολύ σκληρά, πολύ σκληρά, με λόγια κοφτά, σταράτα προς τον Πρωθυπουργό. Αποφασίζεται, μαθαίνω, ή έτσι λένε τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης, ότι αποφασίζεται το πρώτο πράγμα που θα επαναλειτουργεί στη χώρα να είναι τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακία. Για ποιο λόγο πρώτα αυτά? Και δεν ανοίγετε τα κουρία πάνω να κουρευτούμε κιόλας. Βλέπω εδώ οι περισσότεροι στην αίθουσα χρειάζονται κούρεμα. Χαμός έγινε όπως ακούτε στη Βουλή. Έθεσε ένα θέμα ο Αλέξης Τσίπρας, προϊόν επεξεργασίας φαντάζομαι των σχετικών επιτροπών. Ότι αυτό ακριβώς. Γιατί όχι τα κουρία πρώτα και γιατί τα υποθηκοφυλακία. Είναι ένα θέμα τομή. Δεν το περίμενε κανείς. Σκληρή η αντιπολίτευση, σκληρή η κριτική. Γι' αυτό το παρουσιάσαμε εδώ. Για να δείξουμε ότι καλά τα πηγαίναμε μέχρι τώρα. Ήμασταν όλοι αγαπημένοι, μονιασμένοι. Αλλά δεν θέλουν και πολλοί Έλληνες να αρχίσουν τις διχόνοιες. Το έχουμε ζήσει αυτό, είναι στο DNA μας, όπως λένε πάρα πολύ. Όλο αυτό με τη διχόνοια από τη Βουλή, από το βήμα της Βουλής. Μίλησε και ο Βελόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε και αυτός κάτι που το είχαμε φανταστεί, αλλά είναι διαφορετικό όταν το διατυπώνει ο ίδιος. Δεν περίμενα ποτέ μου πραγματικά να αντιμετωπιστεί η ελληνική λύση με τέτοιο φόβο. Είναι ειλικρινά φοβική απέναντί μου. Όταν λέω, όχι απέναντι σε μένα, απέναντι στην ελληνική λύση. Είναι τόσο φοβική απέναντι στην ελληνική λύση, όσο δεν φαντάζεστε. Ναι, Θωμά είσαι μ***ας. Γιατί σε παίρνω και μιλάς. Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σπίτι. Εμπρός. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και εσύ. Κολόχαρτο. Πάμε Χαβάη λοιπόν, με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία ανέβηκε στην καρότσα πάνω, έκανε αυτό το σοου, πολύ πετυχημένο, αισθητικά άριστο, ό,τι καλύτερο έχουμε δει, τελικά μέσα στον κορονοϊό. Είδαμε πολλά και από ό,τι φαίνεται θα δούμε και άλλα ιδέα Κώστα Μπακογιάννη και πέρασε και τυχαία έξω από το Μαξίμου και βγήκαν όλοι και περάσαν όμορφα το Σάββατο που μας πέρασε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@papakiparapolitika.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένους. Οπότε πάμε τώρα στο λαό, το πρώτο μέρος, και μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Σε λίγο είμαστε εδώ. Αποστολάκη. Έλα. Αχ, λέγε παιδί μου, πας στα γέλια τώρα. Τρώω ένα καριδάκι, μη πνιγώ. Να σου πω. Λοιπόν, για τον κορονοϊό, μπορεί και να το βρούνε το εμβόλιο. Αλλά κυκλοφορεί και μια άλλη ίωση, παιδάκι μου, που τη λένε Σαλταρίτιδα. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Μ' αρέσει που τα λες και γελάς μόνος σου. Είναι καλό. Καθένας να ψυχαγωγείται self-service. Παιδάκι μου, αυτού βγαίνει ένα στο Κουφόπουλο και λέει ότι τον πήγαν οι εξωγήινοι. Αποκλείεται, γιατί εδώ ο Κυριάκος είδε εξωγήινο στον ημιτό που του πάνε να αλλάξει φίλο. Αποκλείεται τον άλλον να πήγαν κιόλας. Τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις, Νέα Δημοκρατία έχουμε. Ναι. Α, Αποστόλη, πήγα. Ναι, ναι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, μας έχετε σπάσει τα νεύρα με αυτό το Γεωργιάδη. Δεν τον αντέχω. Όχι, εκεί κλείσμα. Αγόρασε τα βιβλία, αγόρασε τον Ονογιλέκο, το ψήφισε. Τώρα θα το φας κλείσμα. Τώρα που το ψήφισα, δεν με χαιρετάς και εσύ. Τώρα θα το φας τη μούρη. Γεια, εγώ θα πάψω πια να σας ακούω. Είχα μια εκπομπή που άκουγα. Σε παρακαλώ πολύ, αυτή την ιστερία με τον Γεωργιάδη δεν την αντέχω. Όχι, θα ακούσεις Γεωργιάδη. Καλά, δεν θα το ξανακούσω γιατί δεν θα σας ξαναβάλω, παιδιά. Εσύ χάνεις. Συγγνώμη, δεν θα σας ξαναβάλω. Εσύ χάνεις, εγώ χάνω. Τι θα χάσω, καλέ που εμάς. Νευριάζω. Μα θα είναι να νευριάζω. Τι θες, μωρή, να είσαι ήρεμη, να σε κρατάμε σε καταστολή. Εκεί να τσιτώνεις και λίγο που και που. Να σκέφτεσαι ένα μαλάκα να τσατίζεσαι. Γιατί όμως να μου το κάνετε αυτό τώρα που είμαστε και στην καραντίνα. Τώρα στην καραντίνα, εκεί που πονάς, εκεί στο δύσκολο. Δεν ξέρω τι λέτε στα κουμούνια, φιλέ. Αλλά τελικά και μα έσωσε και δίνεται και καλά, Μητσοτάκη. Τι και. Δίνεται και καλά, ρε. Δεν το είχε πει ο Νιόνιος. Α, ναι, άμα το έχει πει ο Νιόνιος. Ναι, αυτό σου λέω. Και μα έσωσε και δίνεται και καλά. Τι άλλο θέλετε. Δεν είναι σαν τον άλλο το Λέτσο τώρα, μην μου τα θυμίζει. Βέβαια. Τι θες και σχολεία. Δεν πάνε να πει. Έτσι. Τι θες και να δουλεύουν σωστά για τα νοσοκομεία. Αρκεί που μα έσωσε τώρα. Ναι, εγώ συμφωνώ. Ναι. Δεν είναι. Είναι. Δίνεται καλά. Αυτό να κρατήσουμε. Και δεν είναι λίγο. Και δεν και λίγο. Μιλάμε τώρα, μα έχει κάνει ανθρώπο και ο μα θα βγεις έξω, ρε παιδί μου, θα βγεις έξω να πας στο εξωτερικό κάπου, δεν θα ντρέπεσαι για τον Πρωθυπουργό. Μα αυτό. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Ότι θα βγεις έξω να πας στο εξωτερικό ήταν το ανέκδοτο. Αποστόλη, ποιο είναι αυτό το Τζέλα Δέλτα, ρε. Ποιο, το Τζέλα Δέλτα, αφού αυτό που δεν είχε φουγάρα. Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Κάτσε, ρε φίλε, τι είναι αυτό από ταινία, είναι αυτό. Εγώ. Από το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο την ταινία. Αλλά ο συσχετισμός έγινε με την τέτοια τώρα, με τη χώρα. Κατάλαβες ότι το καράβι, το τρελοβάπορό μας είναι το Τζέλα Δέλτα που δεν έχει φουγάρα. Κάτι μούτσους έχει και κάτι ψωμενιστές. Σωστά. Δεν μου λες, αυτός ο διάλογος που λέει αυτή για με τα μπράτσα και τα ηλιοκαμένα είναι αθενικός, είναι πειραγμένο. Κανονικό είναι στην ταινία μέσα. 25 ηλιοκαμένους λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα. Οπα, οπα, οπα. Που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας. Χώρε μάνα μου! Που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Ευχαριστώ, το χάρηκες, βλέπω, έλα, γεια. θα βάλεις αυτό να δει και άλλη φορά μην ξανακλείσεις το τηλέφωνο, γιατί έτσι όπως είσαι κλειστός μέσα εκεί δεν θα μπορείς να φύγεις, ούτε σηκωτός. Αχ, θα κλείσω και τα παράθυρα, άμα είναι έτσι. Εντάξει, έρχομαι τότε. Mm. Άμα είναι, έρχομαι. Mm. Έρχομαι να δούμε ποιος θα σωθεί από τον κοροναϊό. Δεν μου λες κάτι, ρε Αποστόλη. Όλους τους κατηγοράτε. Τον Αντωνάκη και τον Κωστάκη. Δεν τον κατηγορήσετε καμιά φορά? Τώρα τι να πεις για εκεί. Δεν κοτάμε κιόλας. Δεν κοτάμε γιατί όπως ξέρεις πάντα τους στηρίζαμε αυτούς. Τους στηρίζατε αυτό. Δεν αφήνει το αφεντικό, μήπως. Είναι όλα αυτά μαζί. Γιατί εμείς όπως ξέρεις κολώνουμε σε αυτά. Κολώνετε. Μα έχει πει με το που ήρθαμε. Πες ό,τι θες για το Σαμαρά, μην πεις και τον Κωστάκη. Εντάξει. Δυο άξιους είχε ο τόπος. Επίσης πήραμε και λεφτά για να μην τα λέμε. Α, πήρατε. Γιατί όχι, τσάμπα. Πολλά, πολλά. Καλά είναι, καλά είναι. Α, καλά είναι. Για αυτή την περίοδο δεν είναι κακά. Έλεγε. Αλλά οι Έλληνες θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Τρεις φορές για να γίνει κατανοητό. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Παγκόσμια περιοδία ξεκινάει η Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Μετά την πολύ επιτυχημένη εμφάνισή της πάνω στην Ταλίκα, αποφάσισε να μεταφέρει το πολύ όμορφο αυτό θέαμα στο εξωτερικό. Ανεβασμένη στην καρότσα της Ταλίκας, αυτή και το συγκρότημά της θα περάσουν τα σύνορα και θα κατευθυνθούν σε πρώτη φάση προς την Ευρώπη, όπου και θα τραγουδήσουν στους κεντρικούς δρόμους της Ρώμης, του Παρισιού, του Λονδίνου, Άμστερνταμ ή Βερολίνου. Κόσμια τουρνέ θα έχει τίτλο «Πατάτες» και θα γίνει με τη χορηγία του Δήμου Αθηναίου. Μετά την επιτυχημένη ιδέα της Άλκης της Πρωτοψάλτη να τραγουδήσει πάνω στην Ταλίκα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έρχεται να κλέψει την παράσταση εφαρμόζοντας μια πιο ανατρεπτική ιδέα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, ο υπουργός θα εμφανιστεί πάνω σε τάγκ. Το τάγκ θα είναι στολισμένο με ελληνικές σημαίες και θα περιφέρεται στους δρόμους της Αθήνας παίζοντας εμβατήρια. Ανεβασμένο στην κάνη του άρματος θα είναι ο υπουργός, ο οποίος θα αναλύει τις θέσεις της κυβέρνησης για όλα τα θέματα, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τραγουδά πατριωτικά τραγούδια. Εμβόλιο με χλωρίνη πουλάει από την εκπομπή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά τις συστάσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ως φανατικός οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά το εμβόλιο με το όνομα Χλωρινικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Χλωρινικών είναι το μόνο φάρμακο κατά του κορονοϊού και μπορεί να γίνει από τον καθένα αφού βάλει απλή χλωρίνη σε μία σύριγγα σε ό,τι ποσότητα επιθυμεί. Μπελάδες για το ζεύγος Τανιμανίδη Μπόμπα μετά την επαυτοφόρο σύλληψή τους από την αστυνομία όταν προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στην οροφή σειρμού του μετρό της Αθήνας. Το διάσημο ζεύγος, αντιγράφοντας την άλκηστη πρωτοψάλτη, σχεδίασε να ανέβει πάνω στο σειρμό του μετρό και να παρουσιάζει μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι μέσα στο τούνελ είναι αδύνατο να σταθεί κάποιος όρθιος πάνω στο σειρμό. Καιρός να μπει ένα όριο στην ξεφτύλα ορισμένων τάχα μου καλλιτεχνών. Καλλιτέχνες της Ελλάδας, αυτή η μάστιγα. Δεν είναι όλοι βέβαια, υπάρχουν και καλοί, αλλά δεν είναι οι πολλοί. Βλέπω εδώ στο Twitter της Γιάννα Αγγελόπουλος, όπως το λέει, Γιάννα Αγγελόπουλου, ο επίσημος λογαριασμός, έχει κάνει ένα tweet σε τρία κομμάτια πριν λίγη ώρα. Και λέει, δεν ξέρω αν είναι χακαρισμένο ή μόνη της το έγραψε, μάλλον μόνη της, γιατί είναι στον επίσημο λογαριασμό. Στην Ελλάδα, λέει, που ονειρευόμαστε αυτήν του 2021 και μετά, οι διαφορετικές προτιμήσεις δεν είναι αιτία πολέμου. Ο Κοραής, στα σχόλιά του για το Σύνταγμα της Ελλάδας, έλεγε: «Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο Θεό πιστεύει ο καπετάνιος, αρκεί να οδηγεί με ασφάλεια το καράβι». Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι. Οι άνθρωποι έχουν προτιμήσεις και οι πολιτισμένοι άνθρωποι έχουν μάθει να πορεύονται με αυτές. Σε άλλον π.χ. αρέσει ο Μπραμς και σε άλλον ο Τσιτσάνης. Και στα δύο μπορεί κάποιος να να γουστάρει και τους δύο. Συμπληρώνω εγώ λεπτομέρεια. Συνεχίζει η Γιάννα. Άλλος είναι σοσιαλιστής, κομμουνιστής ή φιλελεύθερος και άλλος χριστιανός ή μουσουλμάνος. Άλλος είναι πανιόνιος και άλλος δόξα δράμας. Και συνεχίζει η Γιάννα Αγγελοπούλου. Τελικά λέει, όχι τώρα τηλέφωνο, τελικά σε προσωπικό επίπεδο ο μόνος με τον οποίο δεν μπορώ να ταυτιστώ και δεν με πειράζει καθόλου είναι αυτός που δεν αντέχει να υπάρχουν στον πλανήτη και άλλα πλάσματα πέρα από το είδωλο στον καθρέφτη του. GA, Γιάννα Αγγελόπουλος. Αυτά έχει γράψει με τον Πανιόνιο, τη δόξα δράμας και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ενδιαφέροντα. Δεν κατάλαβα το σκεπτικό, αλλά είναι ωραία και αυτά έρχονται με στην καραντίνα και δένουνε. Η πρώτη εκπομπή της χώρας, ξέρετε όλοι ποια είναι. Θα υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που είναι προβληματικές. Οι οποίες? Που δεν μπορούν να πληρώνουν τα δανειά τους. Εκεί. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε εργαλείο και για αυτές. Τι σκέφτεσαι? Και θα ανακοινώσουμε και για αυτές σχέδιο. Κάντε το σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, αφού είπαμε για τις μεν. Μην το χάσουμε. Επίσης, να πω ότι όλη η Ελλάδα σας βλέπει. Μιλάτε στην πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μιλάτε. Μιλάτε στην πρώτη εκπομπή τη ελληνική τηλεόραση. Έτσι, μπράβο. Είμαι και συχνό στα μόνα τη εκπομπή και εγώ και η κυρία Παγώνη. Λοιπόν, έχουμε και κάτι και νούμερα. Λοιπόν. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν τη χώρα, η πρώτη εκπομπή, το λέει αυτό που έχει αυτή την εκπομπή και καμαρώνει και ο Άδωνης, γιατί συμβάλλει και αυτό να είναι πρώτη εκπομπή, επειδή σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνει, έχει έρθει η ώρα για το δεύτερο μέρος του λαού. Σκόιλ Ελικίκου. Πάει, άστο αθάνατο και το Σκόιλ Ελικίκου, πάει και αυτό. Μέτζι του Νέουκτη. Του Νέουκτη, ναι. Πάει και το Νέουκτη, πάει και το Μέτζι, πάει και το Λιμόχθηκαν. Άστο, τώρα είμαι να σκάσω. Τώρα θα συνεννοούμαστε σε νέα γλώσσα, όπως τα Έλβις του Τόλκιν. Τι να το κάνεις τώρα, μας τα πήραν πίσω τώρα. Πάνω που μάθαμε να μιλάμε με Μέτζο του Νέουκτη και τα Σκόιλ Ελικίκου, πάνε τώρα αυτά. Πέρασε στην ιστορία πάντως. Πέρασε στην ιστορία, αλλά τώρα πρέπει να λέμε άλλα. Πρέπει να λέμε τα άλλα, τα σωστά. Και το βασικό είναι ότι καταγράφηκε η αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Και επίσης ότι η αριστεία πάλι δεν έφταιγε. Η αριστεία ποτέ δεν φταίει, αφού είναι αριστεία. Η αριστεία είναι αριστεία. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο λάθος η αριστεία. Πάντως θέλω να ρωτήσω και κάτι off the record και κλείνω. Επειδή κάνουμε ένα web radio στο πλαίσιο μιας καμπάνιας αλληλεγγύης, κανένας μόνος, καμία μόνη, φτιάχνουμε και εμείς ηχητικά γιατί μας έχετε εμπνεύσει. Μας κλέβετε, κατάλαβα. Όχι, δεν σας κλέβουμε καθόλου. Όλα είναι pure. Αλλά αυτό που προσπαθώ να βρω και να απομονώσω είναι το A του A. Μπορώ να στείλω κάπου και να μου στείλετε το ηχητικό για να το δουλέψουμε. Κουφάλα, γιατί το έχουμε βάλει στην εκπομπή, μπορώ να το πάρεις. Πρέπει να το κόψω από μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα. Θα τους πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πρόεδρε, για σένα λέω. Αντώνη Σαμαράς. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Είσαι καλά? Πολύ καλά, θα έλεγα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Έχω μια απορία. Αυτό φοβόμουν. Αφού θέλουν να μείνουμε λίγοι στον πλανήτη, γιατί μας λένε να μπούμε μέσα για να ζούμε? Αχ, τι ωραίο. Καλή, δεν κατάλαβε, Χριστό. Τι καλά όμως. Καλέ, δεν το κατάλαβε. Όχι. Πήρα τηλέφωνο για να σου πω γιατί την Πέμπτη η εκπομπή ήταν τέλεια. Ειλικρινά δάκρυσαν και μέχρι εκεί πέτρες. Ειλικρινά σου μιλάω ότι. Είδες εσύ τις πέτρες και όντως δακρύσανε? Πλάκα σου κάνω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ να φανταστείς όλοι αγκαλιάσαμε, δηλαδή εγώ και οι φίλοι μου αγκαλιάσαμε τις μάρες μας και είπαμε και ας πεθάνουμε μαζί. Δεν μας ενοχλεί δηλαδή και ο κορονοϊός και τα πάντα. Αν και νομίζω ότι τη λύση για τον κορονοϊό την έχουμε βρει. Είναι ο Σόδρος και ο Χαρδαβάδες. Όπου και να πάνε αυτοί, ο Χαρδαλιάς, όπου και να πάνε αυτοί εξαφανίζεται. Άρα δεν υπάρχει λόγο να φοβόμαστε. Θα σου πω, τελικά η Αμερική αποδεικνύει κάθε μέρα ότι είναι πρώτη δύναμη, έτσι. Σε όλα. Σε όλα. Κυρίως τη μαλακία. Και αυτό το εξάγει κιόλας, γιατί δεν τρέπεται. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στους νεκρούς, ρε. Τι δύναμη είναι αυτή που έχει, ε? Τους παραδέχεσαι? Θέλω να τους παραδεχτείς εσύ και μια φορά, μην τους κατακτήσεις. Όχι, ναι, τους παραδέχομαι. Εγώ τους παραδέχομαι. Δεν είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο τώρα στους νεκρούς? Ξοφάνε εκεί σαν τα ποντίκια. Και αυτό. Δρόμους, οι φτωχοί όλοι. Νομίζω όλα είναι τώρα που την έχουν πέσει στον Τραμπ. Γι' αυτό θέλουν να κατεβάσουν το μεγάλο ηγέτη. Ψέματα είναι όλα. Βάλανε νεκρούς ηθοποιούς. Απόστολε, έλα. Σε είδα σε ένα γαλλικό κανάλι και σε ένα καναδέζικο. Δεν αποκλείεται. Τι να αποκλείεται, είχε δώσει συνέντευξη. Α, εγώ πότε, παλιά. Πότε παλιά, ρε, τώρα. Τι είπα? Είπε πολύ ωραία πράγματα, σου έκανε ψυχανάλυση, ας πούμε, και έλεγε αυτά που σου είπα εγώ μια φορά ότι θα ανέβει πολύ ψηλά, το θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι. Ανέβηκα. Ανέβηκε πολύ ψηλά και σου είπα μην καβαλήσει το καλάμι, θυμάσαι το Σύνταγμα. Το καβάλισα? Όχι. Α, εντάξει. Και με είδε και σε καναδέζικο και σε γαλλικό, πού μένει εσύ? Ναι, ρε, εδώ το γράφω μέρος. Το είδα στο TV5, στο γαλλικό. Ναι. Με είχατε καλέσει, ο Ιωλίας Ναι, βεβαίως, σας θέλαμε. Ωραία. Είναι για την αγγελία που έχουμε βάλει. Για την αγγελία. Ναι, ναι. Αγγελία. Αυτή που έχουμε βάλει για εκείνο το περισκόπιο. Νομίζω κάνετε κάποιο λάθος. Αποκλείεται. Λογιστής φοροτεχνικός. Περισκόπιο. Και εταιρεία το περισκόπιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω δεν έχετε καταλάβει με ποιον μιλάτε. Με ποιον μιλάω. Ηλίας λογιστής φοροτεχνικός που καμιά φορά βγαίνει και σε καμιά εκπομπή. Μπράβο, μαγιά σας. Τι δουλειά είχε εκπομπή τώρα. Άνθρωπε μου, καταλαβαίνεις. Εσύ καταλαβαίνεις. Θέλω να πουλήσω το περισκόπιο που έχει μια ε-ε το ίδιο. Α, εντάξει, είσαι ο τέτοιος. Κατάλαβα που κάνεις τις φάρσες. Όλοι είμαστε ένας τέτοιος. Γεια. Αλλά οι Έλληνες θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Αν δεν το καταλάβατε με την πρώτη χρειά στη φωνή, το με τη δεύτερη και με την τρίτη, το έχετε ήδη καταλάβει. Σαν σήμερα, 27 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί, οι Ναζί, εισέρχονται στην Αθήνα. Είχε ξεκινήσει πριν από τις 6 Απριλίου, νομίζω, η επίθεση πάνω στα ελληνοβουλγαρικά. Έγιναν ό,τι έγινε, εκεί έγινε ό,τι έγινε και στην πορεία κατεβαίνοντας προς τα κάτω έγινε η τελετή παράδοσης, γιατί έλαβε χώρα μια τελετή, νομίζω στους Αμπελόκηπους, σε ένα καφενείο, αν δεν κάνω λάθος. Ο τότε δήμαρχος, κάποιες εκεί αρχές, παρέδωσαν την πόλη της Αθήνας. Μέσα σε λίγες μέρες είχε καταληφθεί όλη η επικράτεια, η τριπλή περίφημη κατοχή, γιατί είχαμε και Βούλγαρους, είχαμε και Ιταλούς, βασικά είχαμε Γερμανούς όμως, και βασικά είχαμε φασισμό πάνω, μια μπότα πολύ γερή πάνω από αυτόν τον όμορφο τόπο. Διχαστήκαμε και τότε διχαστήκαμε, ενώ θα έπρεπε να ήμασταν ενωμένοι, φαντάζομαι πολλοί θα το λέτε αυτό, γιατί είναι ένα μόνιμο κλισέ που το λένε πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, χωρίς να βλέπουν το βάθος των πραγμάτων, και λένε πάντα να είμαστε ενωμένοι, να μην ξαναδιχαστούμε. Όχι, τότε διχαστήκαμε, ευτυχώς που διχαστήκαμε. Η απόδειξη του, μάλλον να ακούσουμε πρώτα το ηχητικό πώς τι συνέβη τέτοια μέρα σαν το 1941 και τι μετέδιδε ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, προσοχή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Σκλαβιά πνιγνού φαρμάκι, μαύρη κι αραχνή ζωή. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό ήταν το μήνυμα του τότε σταθμού ραδιοφωνικό, ότι διχαστήκαμε τότε, ευτυχώς που διχαστήκαμε, διότι συνέβησαν πάρα πολλά. Πολλοί βλέπουν το διχασμό χωρίς να βλέπουν τον Ναζί κατακτητή, έχουν αυτό το ταλέντο. Θα ακούσουμε τώρα τα δύο παραδείγματα του διχασμού, τη μία άκρη και την άλλη άκρη, ο όρκος των μαχητών του Ελλάς. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας, και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου, ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού, και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Και ο όρκος αυτών που πρόδωσαν το λαό. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον στας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι διά μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας διά του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Πώς να είμαστε όλοι μαζί και ενωμένοι. Εδώ διαλέγεις. Είμαι αυτούς, με αυτούς που έχουν έρθει στον τόπο σου και σφάζουν και κάνουν αυτά που κάνουν, ή με τους άλλους που είναι απέναντι στους Ναζί κατακτητές. Υπάρχουν στιγμές, θέλω να πω, στην ιστορία της ανθρωπότητας, που αναγκαστικά πρέπει να πάρεις μία θέση. Κάθε στιγμή είναι τέτοια, κάθε μέρα, κάθε λεπτό που πρέπει να πάρεις μία θέση και μπορεί να μην συμφωνεί με τη θέση που έχει πάρει κάποιος άλλος. Το θέμα δεν είναι ο διχασμός, το θέμα είναι να κρίνει κανείς αυτές οι θέσεις που παίρνει ο καθένας την κάθε στιγμή, τι εξυπηρετούν, ποιον εξυπηρετούν και αν ωφελούν τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα και την υπόθεση του γενικού καλού. Ήρθανε τότε οι Γερμανοί, είχαν και εδώ τους συνεργάτες τους, τον όρκο τον οποίο τον ακούσαμε, όρκο στο Χίτλερ, έκαψαν, πήρανε το πλούτο της χώρας, έκαναν τον αναγκαστικό δανεισμό, έγιναν πάρα πολλά, δεν μιλάω για τις εκτελέσεις, όλα αυτά, να μείνουμε στην οικονομική πτυχή όλου αυτού, την οικονομική κατοχή όλης αυτής της ιστορίας. Είναι από τις μόνες χώρες η Ελλάδα που δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούται, όπως άλλες χώρες πήραν από την καταστροφή, από τον πόλεμο, από την επιχείρηση του τότε γερμανικού κράτους με τους Ναζί κατά της χώρας μας, και πάντα αρνούνται. Και επειδή το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, όποτε τίθεται θέμα, γιατί θα το έθετε και ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία φορά, δεν ευωδόθηκε, πάντα φτιάχνουμε, έχουμε φτιάξει και πάντα ακούμε ένα χιουμοριστικό κάπως ηχητικό έτσι μικρό αποσπασματάκι, το οποίο ηρωνεύεται όλη αυτή την προσπάθεια, όχι ηρωνεύεται, υπογραμμίζει με ένα διαφορετικό τρόπο όλη αυτή την προσπάθεια και την απέτηση, το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων να έρθουν όλες αυτές, να έρθουν οι αποζημιώσεις όπως πρέπει να έρθουν σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα που εκλάπησαν τότε δεν πρόκειται να γίνει μάλλον, αφού δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά πάντα υπάρχει απάντηση για όλα τα θέματα. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποκαθιστά την αλήθεια στα περί γερμανικών αποζημιώσεων και άλλες ανακρίβειες που λέγονται. Η κατοχή ήταν η επιμορφωτική εκδρομή της Wehrmacht στην όμορφη χώρα σας. Οι καταστροφές στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα της επαρχίας. Οι πυρκαγιές σε χωράφια και σοδιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας. Ο λοιμός του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους Γερμανούς διαιτολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα ήταν τροχονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτά. Είναι και αυτό μια οπτική. Πρέπει να το δούμε και με αυτόν τον τρόπο. Επειδή έρχεται Πρωτομαγιά, σήμερα είναι Δευτέρα, την Παρασκευή έχουμε Πρωτομαγιά, πρέπει να εορταστεί από σήμερα, επειδή έρχονται και τα μέτρα, καταλήλως. Πάμε παιδιά, ρωτάγανε το χαρδαλιά, ρωτάγανε το χαρδαλιά. Ρωτάγανε το χαρδάλια πως κάνουν πασχαλιά, και έβαλε προστήμα διπλά και μείνανε τα αρνιά. Και έβαλε προστήμα διπλά και μείνανε τα αρνιά. Χαρδαλιά, χαρδαλιά, έρχεται Πρωτομαγιά. Θα σου στείλω SMS και άντε ψάξε με αν θες. Φυλακισμένο με έχεις, φυλακισμένο με έχεις, μα εγώ δεν στέκομαι, τι κάνω από το σπίτι, γιατί τρελαίνομαι. Τι κάνω από το σπίτι, γιατί τρελαίνομαι. Χαρδαλιά, χαρδαλιά, τούτη την Πρωτομαγιά, θα σου στείλω SMS και άντε ψάξε με αν θες. Έγινε και λιγαριά, χαρδαλιάς, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αυτό το μουσικό κομμάτι, το χορευτικό μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Στο Μητσοτάκι πέστα, τα προστήμα να μπουν, τον Έλληνα σου. στο σπίτι να κλείσουν δεν μπορούν. Τον Έλληνα στο σπίτι να κλείσουν δεν μπορούν. Καρδαλιά, καρδαλιά, έρχεται πρωτομαγιά. Θα σου στείλω SMS και άντε ψάξε με αν θες. Ελάτε παιδιά, χορέψτε να σκάσει ο κορονοϊός. Παναγιά μου. Έρχεται πρωτομαγιά. Θα σου στείλω SMS και άντε ψάξε με αν θες. Καρδαλιά, καρδαλιά, ετούτη την πρωτομαγιά. Θα σου στείλω SMS και άντε ψάξε με αν θες. Ναι. Χαίρετε, Ελληνοφρενιακή. Ναι, ναι, ίδια. Α, χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Καλά είναι. Με ενθουσίασε και με συγκίνησε πολύ η εκπομπή της Μεγάλης Πέμπτης και θέλω να πω δύο λόγια. Θέλω να πω ότι ήταν, η εκπομπή ήταν ένα σύμνο στον άνθρωπο, στο μεγαλείο που λέγεται άνθρωπος. Ήταν μια κολυμπήθρα βαθιών συναισθημάτων και συγκίνησης και όπως είπε και μια ακροάτρια που αναφέρθηκε και αυτή σε αυτό κατάνοιξης. Τι σχέση έχει με το λόγο της αμέσως προηγούμενης εκπομπής του ακατανόμωστου, όπως τον αποκάλεσε ένας ακροατής, που πατεί δόσεις δίθεν εθνικής υπερηφάνειας που είναι δόσεις τοξικότητας και μαλακίας, μην τρέπεστε να το πείτε, και μαλακίας. Το λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Να προσθέσω ότι μου αρέσει πολύ το πνευματόδικο που διαπερνά το λόγο σας και να συνεχίσετε την προσπάθεια τη διαφωτιστική. Ήθελα να σε παρακαλέσω κάποια στιγμή μαζί με το Θύμιο. Αυτοί που πολεμήσαν και παρακαλούσαν να πέσει το συστημικό μπλοκ όπως αυτό ήταν με τις αδυναμίες και τα λάθη του, να μας πούνε τώρα πώς περνάνε στη Σοβιετική Ένωση, πώς περνάνε στις υπόλοιπες χώρες χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, χωρίς εργασία, χωρίς την άδειά τους. Υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Α, τι είπα, πώς περνάνε. Λάθος, έκανα, συγγνώμη, ναι. Πώς περνάνε τώρα στη Ρωσία και στην καπιταλιστική Ρωσία και στις υπόλοιπες χώρες που είναι τώρα καπιταλιστικές πλέον. Πώς περνάνε λοιπόν χωρίς την άδεια εργασίας τους, χωρίς την παιδεία τους, χωρίς την υγεία τους, χωρίς όλα αυτά που τα είχαν και τα δώσανε μια κλωτσιά. Ρε μην είσαι το κομμουνιστής, έτσι μου μυρίζει. Ρε Αποστόλη, δεν κρύβεται αυτό τώρα. Κι εγώ για μια στιγμή όμως δεν το κατάλαβα. Κύριε Βρούτσι, κληρονομήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ τη 13η σύνταξη ψίχουλο και την καταργήσατε. Και εγώ πλήρωνα 185 εύκα και το πήγατε 220. Αυτά που δεν σας συμφέρανε τα καταργήσατε του ΣΥΡΙΖΑ που λέτε. Σου φαίνομαι για Βρούτσις. Όχι αγάπη μου. Γιατί μην μιλάς να είμαι Βρούτσις. Όχι, απαντάω που είμαι. Ρεάει το Βρούτσι από το χάμο. Ωραίο για βρισιά, ε. Εμένα μου αρέσει για βρισιά αυτό. Το πιο ωραίο που λέει το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας χθες. Ξέρεις, το ΣΤΕ κοιμάται, ρε παιδί μου, είναι έτσι τα πράγματα. Κοιμάται από τη μια μεριά, ξυπνάει από την άλλη, λέει ξύπνησα λίγο στραβά, αλλάξω την απόφαση. Άλλαξε την απόφαση για τα αναδρομικά συνταξιούχους που αφορούσαν όλους τους συνταξιούχους για τα χαμένα αναδρομικά, τουλάχιστον 11 μηνών για όλους. Και έκανε δεκτή την εισήγηση του Βρούτσι για να δώσει μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει αίτηση και αυτούς για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εγώ γιατί τα λέω αυτά. Αυτά τα συμβαίνουν, μας πηδάνε που μας πηδάνε ούτως ή άλλως. Αλλά τα χθεσινά αρδάκια εκεί πέρα στο Sky λέγανε μήπως η κυβέρνηση θα κάνει κίνηση για να ζητήσει από το ΣΤΕ να αλλάξει απόφαση, αφού ο Βρούτσις ζήτησε να αλλάξει το ΣΤΕ απόφαση. Θα ξαναζητήσει τώρα να φανεί ηρώας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάμερες. Ρε φίλε, μια απορία θέλω να μου λύσει, ειλικρινά. Ακούω όλο αυτό το καιρό τους δημοσιογράφους δικούς μας να λένε για τους Τούρκους, ας πούμε, για παραπληροφόρηση, για fake news, για το ένα, για το άλλο. Τους δικούς μας εδώ πέρα μέσα, τους δικούς τους συνάδελφους, πώς θα τους δείξουν ποτέ και θα αυτούς που σπέρνουν ψέματα και δαιμονοποιούν τους πρόσφυγες, θα τους δείξουν ποτέ να πούμε και θα τους πούνε τι κάνετε εδώ, ρε μαλάκες. Ειλικρινά δηλαδή. Μπα, όχι, απλά. Τίποτα, φίλε, βλέπω, μπαίνω μέσα και βλέπω και τους δικούς μου τους φίλους. Δεν κοιτάζουν τις πληροφορίες που τους δίνουνε, τα περνάνε όλα μάθητα, γίνεται ο κακός χαμός. Έλα, μάνα μου. Έλα, καλά. Τι να πούμε τώρα, Χριστός, Ανέστη, Ανέστη. Αυτός κάθε χρόνο την έχει καθαρή. Εμείς δεν βλέπουμε Ανέστη, μάνα μου. Εσύ ποτέ. Ξέχνα το. Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν υποψιαστώ στην Πεθέρα ότι ο Κούλης θα πάρει ποσοστά τώρα παραπάνω με αυτά που έχει κάνει, κάτσε περίμενε να δεις κανένα μήνα με τα μέτρα τα οικονομικά που θα πάρουν μετά την πανδημία, τι τσαπού θα πέσει. Αυτά, να σε καλά, μάνα μου. Να σε καλά. Γεια. Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ. Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ. Τσάκα την τσαπού, ολέ.